sama, možeš li da pričaš ti? Na šta misliš, u čemu se spavaš? Slobodno opiši mi. I ceo grad nas dobro zna, a niko ni da posumnja. Mače moje ti i ja, mi smo vruća linija, ponoći drugari. Isto ista kemija, dodiri bez dodira, propali sanjari. Čalini.